1922, the tempo of the city had changed sharply. The buildings were higher, the parties were bigger, the morals were looser, and the liquor was cheaper. The restlessness approached hysteria. Shall we? Who is this Gatsby? Do you know him? War hero. Mr. Gatsby doesn't exist. Gatsby? What Gatsby? I beg your pardon. Mr. Gatsby would like to speak to you. Alone. Välkomna till avsnitt 83 av Filmpodcasten Tittar de snackar. Jag slänger direkt över frågan till dig, Gustav. Vad är det vi kommer prata om? Vi kommer diskutera The Great Gatsby-filmen med Leonardo DiCaprio, skriven av, den finns ju som en kort roman, alltid på Pokershot, av F. Scott Fitzgerald. Och vi har även sett originalet, kan vi säga, så att vi kommer använda oss av det. Eller nej, förlåt, inte originalet. Den kanske kändaste filmatiseringen från 74 med Robert Redford. Så vi har sett mycket Gatsby, men vi har inte läst det ångrar jag lite. Men vi borde ju egentligen sett alla fem filmatiseringar och läst boken kanske. Ja, eller i varje fall läst boken också. Men det kommer jag göra. Det kommer jag göra, för att jag har funderat på den. Men ja. Men är det bara en kort novell eller en längre roman? Nej, det är en kort roman. Okej. Jo, men alltså det är en roman. Den är typ 200 sidor, så det är en roman. Ja, okej, ja, men då har inte jag tid för det. Men i alla fall, jag har sett också nu här i dagarna den här tv-serien American Horror Story. Ja. Som kanske många av våra lyssnare känner till. Har du sett den, Gustav? Har du någon så här åsikt om den? Ja, jag har sett båda säsongerna. Okej, för kort ska jag säga att American Horror Story då är en skräckserie där varje säsong är fristående. Och första säsongen handlar om ett spökhus, och det är den säsongen jag har sett. Och sen säsong två handlar om ett mentalsjukhus. Och hela grejen går ju ut på Johan Kranby, vet vem det är? Före detta recensent som nu, nu skriver han i Metro, recenserar han restauranger. Jag vet inte om han bara kanske är Stockholms Metro. Är det han som ser lite snoffs ut? Jag vet inte, jag tror han mer ser ut som en För jag har tänkt på det, för det finns ju en krogrecensent även i Metro här. Men jag har ju tänkt att det kanske är en Göteborgs. Men det, jag tror du har rätt, jag tror det är lokalt. För att han sitter ju här i Stockholm och recenserar. Det är ju ointressant för er. Så att det där är lokalt. Men i Stockholm recenserar Johan Kranby. Och i begynnelsen så recenserar han, jobbade på café. Och han recenserade Expressen och gav filmen Roadkill från 2001. Jag har sett nu att den på amerikanska heter typ Joyride. Med, vad heter han i Fast and the Furious? Paul Walker heter han det? Ja, det är Paul Walker. Och så är det Steve Zahn, va? Precis, Steve Zahn. När han var lite på G. Alltså när han fick så här creddiga biroller hela tiden. Men då myntade han uttrycket i sin recension så här: det här är en film som är dum, men som vet om att den är det. Och samma grej gäller ju lite för American Horror Story. Alltså det har de ju lite så här gjort och sålt in den som att så här, vi vet att det här kommer vara B, dumt, korthugget. Där håller inte jag med dig alls. Så den uppfattningen fick inte jag att skaparna har de gått ut och sagt. Ja, det? Precis. Att, och vi bara röjer loss här. Jo. För jag fick känslan när jag såg serien att den försöker göra lite samma sak, i alla fall första säsongen, som Lost. I det att den har en plats, här ett hus i Lost, en ö. Och så försöker den näsla det här enorma pusslet och spindelnätet kring det i alla olika historier och alla människor och karaktärer som har en koppling till den här platsen. Så för mig känns det rätt likt Lost så här i upplägget. Och även varje avsnitt så får vi även en tillbakablick till någon som har bott i det här huset. Om skaparna hade hört dig, eller du hade suttit i ett sånt här kulturprogram i amerikansk tv, så hade de bara så här garvat och kläckt en öl till innan jag läser ett citat där de uttryckligen säger att vi valde att göra en dum serie, för serien är jävligt dum. Idiotiskt på många sätt. Ologiskt på väldigt många ställen, så gör att man får slut ta den bara för istället för att det är en grym teaterpjäs. Precis, nej, du tänkte säga att man får ta det för vad det är. Och det är ju precis Nej, det tänkte jag inte alls säga. Jag tänkte säga exakt det jag skulle säga, så att det kommer till nu. Att istället för att ta det som en teaterpjäs av den här teaterensemblen, med tanke på att serien har en ensemble som byter roller i varje säsong, vilket jag tycker var häftigt, och därför jag valde att se den här serien. Så det känns, det känns som en sån här mellanstadiepjäs. Men får jag fråga en grej? För det vi har ju diskuterat tv-serier förut, och du vill ju nästan aldrig se tv-serier. Men när du väl väljer tv-serier så känns det som att du väljer saker som är dömda på varför väljer man den av alla serier när man väl väljer en serie? För den har ju varit typ hatad och dissad. Det kan jag förklara. Varför jag såg den här dumma serien då, som försökte vara lite lostig i upplägget, men inte lyckas vara det. För vi ska ju tillägga att 70% har ju verkligen hatat den. Verkligen tycker den är skit liksom. Vem tycker den är skit? Ja, men det är många. Den är ju så här, den verkar ändå den verkar ha bra ratings och har fått bra recensioner efter vad jag har läst. I USA i alla fall. Jag vet inte riktigt om den har gått, vad den har gått på för kanal i Sverige så. Men som helst, varför jag såg den var för att jag hade en kompis som sitter och längtar lite efter säsong 3. Och så bad hon mig i stort sett se serien, för hon trodde väl att jag skulle tycka om den, med tanke på att kanske att jag tyckte om Lost, eller för att hon tyckte om den och vi har väl rätt liksmak. Men det som sålde in den, min uppfattning av serien var att jag trodde att varje avsnitt skulle vara en ny ett nytt fristående skräck som gamla Hitchcock TV-serien liksom, helt nya äventyr. Ja, precis, med att man hade just det samma ensemble som ett teatersällskap som byter roller i varje avsnitt. Det tyckte jag var lite spännande. Men sen så visade det sig att det var varje säsong istället. Men jag tyckte också att det fanns någonting lite nytt i det. Så därför också, även om jag kanske tyckte att den här från ett eller två avsnitt och några så här twist and turns, som du brukar säga, tycker jag den här säsongen var trist, så ser jag ändå fram emot säsong 2 just för att nu börjar vi om. Nu får Jessica Lang en ny karaktär att spela och sådär. Det tycker jag ändå lite, det finns någonting fräscht i det. Men man märker också att som avslutning här kan jag säga att när jag läst på dock om säsong 2 att det handlar om en mentalsjukhus på 50-talet med sadistiska sköterskor / läkare, så inser man ju att de som har skapat den här serien är ju väldigt nedgrottade i konventioner. Så att det känns inte så nytt och fräscht liksom att åka till ännu ett mentalsjukhus på 50-talet. Jag tycker det är lite jag tycker man sällan får, för oftast när mentalsjukhus är alltid varit så här, man hyr gärna de där direkt på DVD-filmerna, för man är alltid sugen på den miljön, även om man inte tror att man är det. Ja, senast var väl John Carpenters film The Ward, som var mentalsjukhus och 50-tal och sadister och lite spökligheter. Och inte ett dugg läskig. Det var typ, vad är det, förra året, en av de stora besvikelserna för mig. Men när jag började se American Horror Story så slutade jag efter 3 avsnitt, för att jag tyckte det var trist. Jag tyckte inte det var något skönt. Jag tyckte det var för mycket så här, att de försöker vara så här, det ska vara så här kinky hela tiden på ett sätt som oftast blir lite farligt, det är kinky mot lite farligt, lite provocerande, fast ändå tillräckligt. Ja, men det följer typ, det är väl avsnitt 2 eller 3 när huvudkaraktären, den kvinnliga, då har sex med en man som är helt klädd i någon sån här S&M-dräkt och tror att det är mannen hon har sex med, men inte är det. Och sen när det aldrig tas upp att någonting i stil med att när de äter frukost ihop, att jäklar vad galet det blev igår när du bara kom in där och var helt tyst och hade vild sex med mig i en S&M-dräkt. Och mannen skulle svara, men det var inte jag. När inte aldrig den scenen kommer, så inser jag att den här scenen är så otroligt ologisk. För att de här karaktärerna umgås bara i de få scener som vi får se. De har inget liv utanför de scenerna som serien väljer att visa upp. Och det är en jävligt dum serie. I Lost känns det ju ändå som att när de väl stänger av kameran så lever de vidare till nästa avsnitt. Jo, men jag tror hela din ingång här med Lost, för jag tror väldigt få som ens har tänkt på Lost när de ser American Horror Story. Så det är någon så här dement grej. Ja, men det tar ju fortfarande bort det helt idiotiska i just den känslan av att så fort kameran stängs av så pratar inte karaktärerna med varandra. Så fort vi inte är i rummet med dem så försvinner karaktärerna. Jo, men varför liksom. Beroende på om det är Roadkill eller en film av Scorsese, varför såg du klart serien? Därför om jag väl tar mig förbi piloten så brukar jag såklart i alla fall en säsong. Annars känns det ju väldigt, det känns dumt att göra saker halvdant. Så jag var lite, men sen tycker jag sagt att det finns ju typ cliffhangers i serien. Så som gör att jag ändå tänker att nästa avsnitt så kommer det hetta till. Men så blir det inte så mycket mer. Men det finns alltså, jag kan inte ogilla jag tycker fortfarande att, men jag som någon skrev om serien på, det kan vara på Film Phoenix, att det här är bara, den här serien kanske bara en trea och inte mycket mer, men det är ändå en serie jag kommer tänka tillbaka på och mysa lite åt mina tankar om några år. Och så är det lite för mig också, det är en jävligt dålig serie, men jag tycker ändå det kan vara värt att se den. Så kanske som Roadkill är. Jag såg faktiskt klart båda säsongerna vid ett senare tillfälle. Och mönstret jag upptäckte, om man har till exempel precis som jag börjat på serien och sen inte orkat se klart den, så märkte jag att det är väl, säg att det är 12 avsnitt ungefär per säsong. Ja, efter avsnitt 7 så blir den, då lämnar den lite det här då att försöka vara kinky eller farlig och blir mer åt det sentimentala hållet. Där ondskan blir, alltså så här, får ett hjärta och bla bla. Och där, och så ballar den ur. Alla som tycker att Twin Peaks säsong 2 ballar ur ska inte se American Horror Story, för det blir ju bara såpa. Allting bara ballar ur. Samtidigt tycker jag ju att det blir för lite såpa. Just det, nu kommer jag använda ordet lost igen, men att de försöker vara så lost, att ha så jävla många karaktärer och historier som ska bindas ihop kring det här huset. Då hade jag hellre sett att serien var lite mer Dawson's Creek, alltså mer tid med familjen, att de umgås. Och alltså, varje gång pappan pratar med dottern som det är nu, så känner jag så här, men känner ni ens varandra? Eller ni det är bara för att ni råkar dela en scen här nu som ni ens pratar med varandra. Alltså jag hade hellre sett mindre, fan, den här komplicerade spökhistorien, och mera, låt oss följa den här unga flickan, Vera Farmigas lilla syster, när hon hänger i plugget och sådär. Nej, det hade inte, jag tror, det här gänget, det hade inte blivit, det, alltså det är ju inte sån grej de håller på med. Jag tror inte det hade varit något intressant heller. Det får man ju se i massa andra sammanhang. Då hade det visat hur tunt material de har. För det känns då hade som, man ju det, behövt tror jag bygga inte, upp material lite mer. Jo, men och där tror jag inte deras intresse. Nej, men för jag gillar McDermott, han, den skådisen. Och jag tycker även hon Connie Britton som var med i Spin City och nu spelar frun här, hon funkar också liksom. Men det är som att varje gång hon pratar Britton om att alla som har sett Friday Night Lights älskar Connie Britton. Ja, hon är med där också kanske. Ja. Varje gång hon är med i Terror Pantry remaken där hon inte gör så mycket vettigt. Men varje gång den här frun och mannen så pratar, varje gång frun säger till mannen här då att du har varit otrogen, jag vet inte att du ska ta på mig. Såhär, men fan, ge er mer tid med detta. Ge lite mer Dawson's Creek bara, det är allt jag säger. Men jag kommer fan se säsong 2, tror jag. Men jag kanske väntar ett halvår. Men hade det blivit mer Dawson's Creek, så hade ju, då hade de ju inte kunnat hålla de här trådarna levande. För då hade det ju dykt upp att hon hade sagt, du, förresten, den där gången när du satte på mig med den där dräkten, och så skulle hon se på honom att vänta nu, han har inte satt på henne med någon dräkt. Och så hade de liksom inte kunnat hålla i de där, alla de där jävla trådarna som de bygger upp. För det är ju tusentals, men jag tror inte, trådar. Jag tror inte att de här tusentals trådarna hade behövt. Det är det. Komma bort några trådar. Nej. Lägg in, låt inte det primära här tiden vara ett spöke, skrämma 14 jävla familjer som har bott i det här huset. Det var där jag i varje fall började gilla den. Efter avsnitt 7, i båda säsongerna kan jag säga. För du kommer få lite samma upplevelse här, tror jag. Och när det blir alla de här trådarna och bara är helt jävla idiotiskt på massa plan, det var då jag började mysa, som du uttryckte någon kompis till dig. Då blev det pizza och cola när man är 10 år gammal. Så att det var då jag började gilla. Och du längtade, ditt hjärta klämte ändå lite för säsong 3. Absolut, det är hela min slutkläm. Att jag hade i slutändan när de serierna i slut, så skulle jag ge dem 4 plus. Med Johan Krambys gamla hänvisning då att den är dum, men den vet om att den är det. Ja, nu har jag ingen bra brygga här, men ska vi helt enkelt hoppa över till Great Gatsby nu eller? Någonting som kanske är lite dumt, och frågan är, vet den om det? Vet Baz Luhrmann om det? Det återstår att se. Okay, ja. Vill du ge en kontext här till The Great Gatsby till våra lyssnare? Det är ju då den här Pocket Shop-boken. Jag var tvungen att säga det, för att du vet, det ska alltid hänvisas till de så här, den här amerikanska klassiken. Men det är faktiskt en av de amerikanska klassikerna som alltid går att inhandla faktiskt i närmsta, på närmsta T-central, vare sig Göteborg, Malmö. Kanske inte är i Erik Nyström på Film Phoenix Skellefteå. Jo, nu är jag fördomsfull. Det är klart att de har pocket shop. Det finns ju fan pocket shop i så här. Annars får man väl leta sig in på bok i värsta fall liksom. Jo, men pocket shop finns överallt. Skellefteå är en relativt stor stad. Det vet jag. Jag vill bara uttrycka det så att det inte verkar. Du är en väldigt fördomsfull människa, Gustav. Oj då, hör du hur klirrar dig i ditt glashus som du är uppvuxen i? Vet du, men jag har inte läst den, för jag har hållit i den flera gånger. Och det ångrar jag lite nu, för att jag har läst andra filmer som har kommit. Så jag har läst böckerna, och sen har det visat sig att vi inte diskuterade den filmen ändå. Och nu diskuterar vi en film, och så har jag inte läst bokjäveln. Det blir lite irriterande för mig själv bara. Jag tror inte det spelar någon roll för programmet. Men storyn är väl då, och då jämför jag här med filmen från 1974 som vi har sett, med Robert Redford och Mia Farrow, som ju var, jag vet inte hur stor klassiker den är bland 70-talsklassikerna, men för mig var den det. Det var alltid en av filmerna jag skulle se men aldrig såg. Kanske för att pappa inte var så här helt taggad när man sa, ska jag se den? Och jag visste väl mer att det fanns Great Gatsby-filmatiseringar, men jag skulle aldrig kunna sagt att det var Robert Redford som spelade Gatsby. Liksom. Så den var egentligen helt borta liksom från mitt film. Det fanns där i videoguiden, alltså på samma sätt som så här, de gamla skräckfilmsomslagen, så fanns den där rätt tråkiga omslaget till Great Gatsby. Jag tror Robert Redford och Mia Farrow bara i så här, från en bild från inspelningen som de inte har lekt för mycket med. Precis. Men storyn, och det har pratats om att den här är svår att göra film på. Det var därför kanske då den här 70-talsversionen floppade lite i rykte främst. Och nu har då Baz Luhrmann, regissören bakom Strictly Ballroom, Moulin Rouge, vad har med Australia gjort? Och Romeo och Julia. Romeo och Julia med DiCaprio som är tillbaka här. Det handlar om en överklassnörd, nu spelad av Tobey Maguire. Då spelade Sam Waters. Ja, som är fruktansvärd i The Newsroom. Vill jag bara säga. Alltså, han är så otroligt, otroligt dålig i Newsroom att han förpestade varje scen jag såg med honom i. Han är väl en sån som alltid brukar vara lite skön när man tittar. Nej, men man märker ju att han spelar lite likadant här. För jag trodde först att spelar han så här flummigt och lite dement i just The Newsroom. Jag märker att det liksom är lite hans stil i hur han är. Han skakar lite och stakar på orden och sådär. Men just i The Newsroom, jag tycker bara inte alls om hans karaktär överhuvudtaget. Nej. Men däremot gillar jag verkligen Olivia Munns karaktär. I Newsroom. Ja, och varje gång jag pratar om Newsroom kommer jag att draindroppa henne, för att hon är underbar i den serien. Det är hon som är tillsammans i verkligheten med Joel Kinnaman, eller hur? Ja, precis. Och den enda tror jag i Newsroom som fick ett ögonblick att spela äkta. Alltså ett ögonblick. Hon hade ett ögonblick i den serien som berörde mig. Okay. Det var så unikt i den serien var att bli berörd av någonting, att jag hör till. Ja, som sagt, jag har bara sett ett par avsnitt och jag har glömt dem. Jag har inte sett vidare på den. Men The Great Gatsby, Tobey Maguire eller Sam Waterston flyttar in i ett litet hus. Alltså, han ska ju typ vara en undre överklass. Man har lite svårt att greppa det där. Eller så är han en god amerikansk medelklass här på 20-talet. Men han köper i varje fall, eller hyr ett litet hus, och grannen är ett stort, stort hus med mannen, myten då, Gatsby. Så man håller på att presentera, spelad av DiCaprio. Ja, han målas ju upp lite som enslingen i Herrgården, alltså lite Citizen Kane eller vad man ska ja, säga. Ja, Batman, whatever. Ja, jag tänkte mycket på just Tim Burtons Batman. Underbara Michael Keatons porträttering tänkte jag på när jag såg filmen. Ja. Och den här medelklassnörden då har en kvinnlig rik kusin, Mia Farrow på 74, och Carey Mulligan från då, vad heter den som hon blev Oscar nominerad för? An Education. Ja, precis. Ja. Och hon är gift med den notoriskt otrogna Bruce Dern, 74, skitjobbigt spelad. Charmigare är spelad av Joe Edgerton, min lilla så här homoerotiska favorit. Ja, när det pirrar lite i dig. Precis. Ja, men jag tycker han jag tycker han är jävligt duktig skådis, punkt. Och så går det ut då på att Gatsby en dag kontaktar Tobey Maguires nörd och avslöjar att han byggt det här huset för att bo tvärs över floden från den rika kusinen Carey Mulligan, för de har ett förflutet och nu kommer det förflutna konfronteras på något sätt. Precis, och jag alltså jag som inte känner till Great Gatsby så jävla mycket. Det var två saker jag kan säga innan vi började prata om filmen och mina förväntningar inför Baz Luhrmanns film nu då. Och dels var det att på filmaffischen så ser man karaktären uppradade, Leonardo DiCaprio och de här, Tom Maguire och skit. Och bakom där så finns den här bilden på den här, en blåtonad bild med den här snubben med glasögon som visar sig vara en billboard från tandläkargrej i filmen. Men när jag såg den affischen och den människan liksom som höll sig i fördolda bakom Gatsby, då tänkte jag alltid att okej, det här är någonting mer. Det finns någonting mer i den här filmen, någonting lite mysko-skumt än vad traden vill visa. Och det är nog därför det här är en stor klassiker, den här boken. För att Gatsby är nog kanske den här karaktären istället. Alltså, jag tror det fanns någonting mer där. Det gjorde mig lite intresserad. Det andra var att den här filmen är i 3D. Och då tänkte jag direkt att ja, jävlar, Baz Luhrmann gjorde ju Moulin Rouge. Och Moulin Rouge plus 3D hade nog varit jävligt häftigt. Så det här måste vara mer bara ett vanligt drama, utan det här kommer säkert använda 3D på ett sätt som andra filmer inte har gjort i genren då. Så det var det jag trodde. Men sen när jag väl satte mig och såg filmen så insåg jag ju att 3D:n gör inte mycket, i alla fall gjorde den ingenting för mig. Det var ungefär som att se Titanic i 3D. All den där färgen och glittret och allt där från Moulin Rouge finns inte riktigt här på samma sätt. Och sen så var det också det här med de här snubben med glasögonen. Det där dolda, det där mörka, det där mannen bakom ridå, någonting mer fanns ju inte heller, utan det här är ju... Det verkar vara något väldigt älskat. Det ser jag fram emot när jag läser boken. För att jag har för mig själv noterat vissa grejer där jag tänker så här: okej, den här jävla reklamskylten med ögonen som inte fyller någon funktion i någon av filmatiseringarna. Och vill jag tillägga, det här Baz Luhrmann, det blev jag lite besviken på, för jag såg först den här nya filmen och sen 70-tals filmatiseringen, och det känns som att Baz Luhrmann mer har remakat den filmen än möjligtvis boken. Jag såg dem i samma följd som dig, och jag tänkte ju direkt när jag såg, det var lite kul, men jag tänkte direkt när jag såg 74-versionen att det här är ju exakt samma film. Några grejer skiljer. Och vissa grejer är bättre, tycker jag. Vi kanske kommer in på Baz Luhrmann, vissa grejer är bättre i den här gamla då, regisserad av Jack Clayton, vad han har gjort. Men jag tänkte just på det också, att fan, det här är karbonkopia. Då kanske det handlar om att båda filmerna följer boken jävligt bra. Ja, men samtidigt har de ju pratat, det är det jag är nyfiken på. De har pratat om att den är så svår att göra film på, förmodligen för att det är en inre värld. Det är ju därför det är så proppat här med Tobey Maguires berättarröst och sådär. Det är ju en roman, förstår man, som är verkligen som en lång fundering och monolog, förmodligen med ganska lite dialog. Utan det är en människas inre berättelse. Och ändå, när en remake görs så brukar det inte vara så exakt kopia på en tidigare film. Gaffan San Psycho står och vinkar vid kanten här, Gustav. Jo men igen, den visste om det. Det var ju hela det var ju den filmens mission. Vi ska kopiera filmen exakt, eller hur? Ja, jo det var det ju. Men det känns också som att Gaffan San trodde att han skulle få mer cred för det. Så att efteråt, när folk snackade om att det här var helt meningslöst, så höll han nog ännu hårdare tag i det, som att det var bara ett experiment från min sida. Men från början, jag tror inte att det på samma sätt var ett experiment. Nej, han tänkte att det skulle vara större för människor. Lite som Coca-Cola nu, när de har namngivit flaskorna och har reklamen, du vet, det står faktum är att jag visste inte ens det. Och det är lite beviset. Jag har en Coca-Cola-flaska här där det faktiskt står Emil på. Kan du spara den för mig? Okay. Vet du vilket vanligt svenskt namn som inte fick vara med? Ja, men var det där Mohammed-grejen? Ja, precis. Tråkigt att prata om. Poängen är att hela den här Coca-Cola-grejen tror jag faller. Ingen bryr sig. Alltså, för att det är inte så att folk springer och bara tokletar. Det kanske är några nioåringar som samlar på sig alla de känner Coca-Cola-flaskor med de namnen. Men det hade väl varit roligt om man till exempel via Coca-Colas hemsida kunde skicka efter sitt namn eller något sånt där. Då hade, ja, då hade de kunnat tjäna lite pengar. Då hade de bytt en myt om det på ett annat sätt. För jag bryr mig inte om jag dricker ur flaskan Henrik eller flaskan Gustav. Men hade jag kunnat liksom skicka efter någon till exempel till någons födelsedag eller namnsdag eller mitt eget namn. Det hade varit kanske lite roligt i alla fall. Nej, men nej men precis. Jag tror Coca-Cola, hade de gjort den här grejen 1992, så hade det funkat som ett så här PR-trick. Men nu finns det så mycket sådana här alternativ. Det är ingen som bryr sig. Och samma grej var det med Psycho. Alltså, men ibland tror man ju det. Man sitter på något som man tror att alla ska bli till sig brallan över. Och så blir det ingen det. Och så, jag tror det finns ett till exempel. Faktiskt nu, jag drar snabbt här och avbryter dig. Sean Connery's Never Say Never Again. Där trodde man väl också att okej, vi gör Thunderball igen. Och så kommer folk bara älska det. Jag tror inte det var riktigt så. För att om jag minns rätt så var det var snarare någon rättighetsgrej. Alltså så att det var olika manusfattaren folk. Manusfattaren ägde rättighet till den historien på något sätt. Och sålde den vidare 83 eller när filmen nu kom. Ja. Men jag tror mer var så här, ja, vi kan tjäna pengar på det här. Vi gör en Bond-film. Fuck you åt olika håll. Jag tror inte det var den hybrisen i just den berättelsen eller så där. Nej, du har nog rätt, men jag kan också tro att när de gjorde filmen trodde att nu ger vi er, ja, vi ger, dels var ju som Connery tillbaka, men det ändå var, här får ni en upphottad Bond mot att kolla på gamla Roger Moore. Ja, men floppade den så hårt då? Nej, jag tror, för den gick ju upp mot Octopussy då. Jag tror det var 83, jag är inte helt säker. Men jag gissar på att Octopussy drog in mer pengar, men jag tror inte Never Say Never Again var en jättesufflopp. Nej, den är inte rolig att titta på, eller hur, Gustav? Ja, och den lever än idag. Det känns som att Psycho och den här Coca-Cola-reklamen och kanske Baz Luhrmanns The Great Gatsby inte kommer överleva på samma sätt. Men vi kan väl gå tillbaka till filmen, för jag undrar lite här. Baz Luhrmann säljs ju alltid in. Det känns som att alla går och tänker att Baz Luhrmann är en av de stora, stora regissörerna. Men frågan är om någon egentligen tycker det. Är det någon där ute av till exempel lyssnarna till det här programmet som faktiskt håller honom högst? Eller är det mer att han har blivit en myt av sig själv? Jag tror han lever kvar på gamla meriter, precis som Tim Burton. Men hans meriter är väl betydligt mindre än vad Tim Burton är. Tim Burton hade ju ändå ett gyllene 90-tal. Nu har inte jag sett en Strictly Ballroom, men jag kan säga, och när den kom, det var en av det årets skönaste filmer. Och jag är väl såhär 14-15 då. Men den var skön. Men den var också såhär nedtonad och mindre. Sen kom när Rom och Julia-filmen kom, då var ju alla väldigt taggade och laddade. Men där kom jag ihåg att där var första gången jag kände såhär, det här är ju bara trist. Ja, jag såg inte för många år senare, men jag vet ju om när den kom att min syrra och hennes kompis som är ett år äldre än mig. Det var ju den här galna Leonardo DiCaprio-perioden med Titanic och allt det här. Så alla tjejer gick och tittade på den. Den måste ju dragit in massa pengar, den filmen. Mm. Och då pikade han väl på något sätt. Och sen så gjorde han Moulin Rouge som också var lika stor på ett sätt. Ja, och den fick ju till och med en massa femmor. Men alltså, för den tyckte jag var jättetråkig. Okay, jag minns den som superbra. Ja, jo, jag har en kompis som var så här: det här är inte bara årets bästa film, det är en av de bästa filmerna jag har sett. Medan för mig var den så här, ja, jag kan förstå att man tycker det. Jag har inte sett den förrän senast var när min mamma gav den till en för detta flickvän i julklapp eller någonting. På DVD. Då såg jag väl den, men jag minns bara den som, det var bara som en sockerchock, den filmen. Mm. Nej, men och han är ju uppskattad, och det har inte jag något emot, men mina förväntningar på filmen innan är ju inte så stora, för att jag berörs aldrig av hans filmuniversum. Det var inte stora för mig heller. Och det var ju egentligen mycket tack vare filmen Australia, som var fruktansvärd att ta sig igenom. Jag har faktiskt inte sett Australia alls. Jag har inte sett den enda gång. Ge dig kast med det, Gustav. Försök ta dig igenom den filmen. Jag har ju en kompis som har jobbat på den, så det är kanske därför jag inte har sett den. Så här, jag tror inte han skulle bry sig för 5 öre om jag tycker det är en superdålig film. Men jag vet inte, det är någonting, alltså där är jag lite, när jag förstår att så här, nej, men den här filmen kommer inte jag heller gilla, så brukar jag hoppa över den, för det finns så mycket andra filmer att se eller ta en chansning på. Och så den har man inte blivit av. Den kommer bli när den går på tv någon gång. Kanske när jag har en fru. Den underbara dagen jag har en fru. Och du vet, man är på så bra humör. Man har precis tränat. Man har sån energi. Och så bara, ah, Australia går ikväll. Ja, ah, men visst, jag ser den. Och så, för då kommer den vara okej ändå. Men nu går vi vidare här med filmen. För det första som drabbar mig, och så jag tänker på, och jag såg faktiskt Martin Scorsese's The Departed. Hur många gånger har du sett den filmen? Jag skulle tippa på 2 gånger. Första gången blev jag ju frälst när jag såg den på bio. Jag blev ju helt galen efter. Jag hade ju adrenalin i kroppen. Och, alltså, jag och en kompis var helt... Alltså, vi var hysteriska efter den filmen. Av lycka på något sätt. För det bara var, vad roligt. Den satt så jävla bra. Men när jag såg den igen sen så tror jag att det var lite svalare. Jag har haft helt motsatt resa. För när jag såg den första gången, jag tror det var på filmstaden Sergel i Stockholm, stora salongen, Så blev jag matt. Jag kommer ihåg hur jag tänkte så här, att fan, Scorsese är inte tight längre i klippningen. På samma sätt som jag upplever framförallt Goodfellas. Så jag tycker det är den kanske snyggaste regisserade, bildregisserade och klippta filmen som jag någonsin har sett. Skulle jag få välja en film, då väljer jag Goodfellas. Men sen när jag sett Departed, och främst för att jag sett den, jag tror det här var 4:e gången jag nu såg den, så inser jag att den har bara blivit för mig bättre och bättre. Från att jag tänkte när den fick en Oscar för bästa film att så här, ja, men det var ju flera som sa det, att ja, men det, Scorsese får den för Tjuren från Bronx och massa andra filmer som man aldrig har fått Oscar för. Men nu kan jag känna att fan vad tajt den är. Och det är inte många filmer jag ser om på det sättet. Men Departed har plötsligt smygit sig in där bland Ömhetsbevis och andra filmer som jag då återser gärna och ofta. Jag minns att jag verkligen diggade Matt Damons, Leonardo DiCaprios, deras rivalitet och kärlekstriangeln mellan dem och Underbara Vera Farmiga. Ja, och Matt Damon som jag tyckte var såhär, men däremot Mark Wahlberg och hela Alec Baldwin och deras överspel var redan... Jack Nicholsons överspel, det köper man ju, det måste man ju köpa och bara älska. Men när Alec Baldwin, och främst Mark Wahlberg i den filmen, han var den enda jag köpte redan första gången. Jag tycker han är, jag förstår helt Oscars nomineringen han fick. Jag tycker han är asskön i det överspelet. Nej, fy fan. Men det jag tänkte på nu när jag såg om Departed, och även när jag satt och såg då, började se Great Gatsby, som ju sätter igång direkt. Han är ju så fruktansvärt visuell, Baz Luhrmann. Men han är inte i närheten så tight som Scorsese och hans klippgäng kan vara. Eller Tarantino och hans klippgäng. Men främst Scorsese. För han gör de åkningarna, han kastar dem kring kameran på det sättet. Men klippen mellan de här tagningarna blir aldrig så tajta som Scorseses värld. Han har inte kontroll på det här visuella på samma sätt. Och på samma sätt inte heller med det här kinky-grejen, alltså det här kitschiga, om man säger så istället. Kitschen som Almodovar är väldigt bra på, eller använder sig av. Jag minns att det funkade jävligt bra med Moulin Rouge. Hela den estetiken och allting. Här var det, tyckte jag, för lite av det galna, även om man slänger runt kameran och... Men det blev, alltså, jag förstår typ tanken med att dra på hiphop på soundtracket i den här filmen. Jag förstår, för det hade funkat i Moulin Rouge. Men den här filmen var för lite Moulin Rouge på något sätt. Jag tyckte det glappet mellan musiken och vad vi såg gjorde det jävligt konstigt bara. Det blev som att, ja, här står jag och tittar på ett Halloween-party eller en maskerad med temat 20-tal. Tror det är för att någonstans försöker jag han hela tiden med Tobey Maguires karaktär och upprepande voiceover. Det ges ju så här, han typ berättar 4 gånger under filmen samma grej, men 4:e gången han berättar det i sin voiceover så ska det vara som att han avslöjar någonting för oss. Bara så att ni vet det här om Gatsby, där man bara vill skrika till bioduken så här: du har redan sagt det till oss, din dementa fan. Och fanns det fan någonting som jag föredrog i 74-versionen, så var det ju att det var en linjär historia utan voiceover som skulle berätta vad vi såg och vad vi ska känna hela tiden. Och när det är Tobey Maguires jobbiga röst som ska spela någon jävla mental patient, eller du vet, som sitter på ett alkohol... någon drogklinik eller vad det är, avvänjningsklinik där i början. Det var så här, vad fan, och hela det sättet att ha en voiceover så där och en berättare, det var ju helt, det var ju, han snodde ju det exakt, han snodde ju det helt och hållet från Moulin Rouge. Där har vi Hugh McGregor som också är en författare som skriver en bok och berättar om den här resan i det här Moulin Rouge-kvarteren. Här får vi typ exakt samma sak. Då tyckte jag det var bättre gjort i originalet, där det bara var ett vanligt drama. Ja, eller fullt ut fräs åt det andra hållet, som du säger. Alltså, men att välja någonting av de här grejerna. Sen är ju, sen kom, vad ska man säga, när man, när Leonardo DiCaprio kommer in i filmen, så inser, det är kanske därför jag också nu såg om Departed. Och jag, fan, jag ska faktiskt, jag bläddrar igenom här hans skådeslista och ser faktiskt att jag ser om väldigt mycket DiCaprio-filmer. Jag gillar nog DiCaprio ännu mer. Alla gillar väl honom på sätt och vis, men jag tror jag gillar honom väldigt, väldigt mycket. Han är verkligen underbar att titta på när han skådespelar. Ja, men det är roligt om man ger honom någonting att göra. Jag tycker inte att det fanns så mycket här. Men han gör ju de här Leonardo DiCaprio-grejerna som alltid fungerar. Den gråtiga blicken och allt sånt där. Men jag tycker den karaktären Gatsby inte var intressant överhuvudtaget. Och det tråkiga blev att den Tobey Maguire ska berätta för oss hur allting ligger till hela tiden. Istället för att vi får uppleva och se det. Så blev bara den här kärlekshistorien som på pappret är underbar. Vi har en människa som liksom håller igång New Yorks största fester varje helg. För att han hoppas att en dag ska rätt flicka komma dit. Som inte han har träffat på. Ja precis, kärlekshistorien är jättefin. Men det är ju inte bara kärlekshistorien vi får. Och även det här underklassperspektivet. Som är en egen berättelse. Men allt är bara ett så här mishmash av massa saker som dessutom förklaras. Vi ser ju det i bilderna, men så kommer McQuire in där och berättar det också. Det blir jättejobbigt allt. Nej, och istället för hans berättare så fick vi faktiskt 74-versionen fler scener mellan Gatsby och den här Daisy. Ja. Där jag ändå förstod, alltså där de kunde vara arga på varandra. I den här i Baz Luhrmans version så sitter ju bara Daisy tyst och låter Gatsby prata för henne. Och klart det finns en skön pryl där med att Leonardo DiCaprio är lite psycho i filmen. Att han är lite gal. Han kan vara någon som psykopat eller sociopat. Men det tar man inte heller långt nog. Jag sitter bara och bryr mig liksom inte om den kärlekshistorien. Jag bryr mig inte om Joel Edgerton heller. Att någon sitter och tjafsar om Daisy i det där hotellrummet. Men det är nog det stora problemet. För att om jag har förstått saken rätt med romanen. Så var på något sätt så... är den populär för att man har skildrat överklassen och väl hittat något sympatiskt i de här osympatiska människorna. Men inte i någon av filmatiseringarna så bryr jag mig om. Alltså ju längre filmen går så skiter man ju i de här karaktärerna när de blir sårbara och sådär. Och det blir ett problem. Och speciellt då karaktären Daisy som i 70-talsfilmen, det är lite kul att se hur de har gjort henne mer modern i Carey Mulligans 2013. För i 70-talsversionen, då gråter ju Daisy. Alltså hon är nästan kolerisk. Och inte särskilt välspelad av Mia Farrow. Ett hysteriskt överspel. Ja, verkligen. Det gör ju att man... Jag tycker Carey Mulligan ändå gör det bättre. För hon... Jag får mer sympati för henne. Jag tycker hon gör det mycket bättre. Hon är mjukare och mindre taggig och mindre skrikig. Ja. Och hon är den som med den här filmen faktiskt kan. Och jag tror även att det kommer ske att hon lyftes ännu ett cred step bland producenter i Hollywood. Där ingen av de andra riktigt har visat det på samma sätt. Alltså ingenting avgjordes med den här filmen. Men Carey Mulligan har återigen levererat ett högre snäpp till. Men alltså, bristen i båda filmerna tycker jag är just kemin mellan huvudkaraktärerna. Jag bryr mig. Det här ska vara den största kärlekshistorien någonsin. Och vissa filmer försöker berätta det, Titanic till exempel. Men det här är så många, många steg från att lyckas med det. Och då tycker jag ändå, men i den nya filmen så tycker jag ändå jag köper hans fester mer. Det köper jag ändå hur storslaget han gör det för att hon ska dras dit. I den 74-versionen så är det lite futtigare. Men fan, kanske med tanke på budget och sådär. Men Man hade väl kunnat få lite mer med de där festerna också. För att det kändes som att festerna utspelas enligt kameran bara i ett enda rum. Och alla dansar och skrattar. Det är det de gör på fester. Hade man inte kunnat få då, när det ändå är det här kitscha och lite kinky. Hade man inte kunnat få så här några som står och knullar mot en vägg. Och lite mer Ice White Shot. Ja, lite mystik och lite fler rum och lite mer fest. Men jag förstår, Sandra, att de har ju inte tid med någonting. De har inte tid med kärlekshistorien, de har inte tid med klasshistorien, för att allting ska försöka hinnas berättas. Och jag vet inte. Jag missade att det var Isla Fisher i en roll också. Sarah, vad heter han? Cohen, skådisens fru. Ja, precis. Jag spelar ju älskarinna då till Joel Edgerton. Och jag missade det helt. Jag känner inte ens igen henne. För hon är ju urskärmig i, som den lite galna lille syrran i Wedding Crashers med Owen Wilson och Vince Vaughn. Den sista filmen vill jag inte minnas. Va? Ja, Bradley Cooper, men jag skulle se om den. För att när jag såg den filmen så kände jag inte till Bradley Cooper och sådär så mycket. Så att... Visst fan, han är typ den elaka pojkvännen, eller hur? Ja, finns det någon mer typecastad roll för Bradley Cooper att spela än den elaka pojkvännen? Nej, Sweet Home Alabama tror jag han är samma elaka. Och bra gör han också, eller hur? Ja, och sen spelade han svin i Hangover och fick så mycket cred att han kunde göra ett annat. Ja. Men, nej, men det roliga med de här två filmerna tycker jag ändå var att de båda har förda gentemot varandra. Men jag tycker ingen film sagt fångade kärlekshistorien. Och då är det ju meningslöst. För det skulle vara den the greatest love story ever told. I princip. Ja, jag kommer läsa därför boken. För att det finns i båda filmerna. Så säger den här nörden. Mot slutet av filmen. Som på något sätt ska skildra hur. Hur han inte liksom. Han får vara bland eliten. Men eliten skiter egentligen i honom. För han kommer på mitt under så här. Det är massa bråk och konflikter. Så säger han så här: jag kom precis på att det är min födelsedag. Och där kände jag så här: det här är ju förmodligen så mycket bättre i en bokberättelse. Där karaktären själv på så här, efter 150 sidor med 50 sidor kvar, kommer på att vänta nu, jag har helt tappat bort mig själv. Och på något sätt är det väl det temat som känns, att alla har tappat bort sig själva. Och det har jag förhoppningar om, att det är det som kommer genomsyra boken. Medan båda de här filmatiseringarna blev så kåta på att vara visuella. Även om 70-talsversionen är mindre, så är det ju scenografer och kläder och allting. Alltså att det är som fokus på det. Båda filmerna känns väl, man ser liksom konstruktionen för mycket. Det finns inget liv som sipprar igenom kulisserna. Nej. Eller karaktärerna. Men det är väl en svår... Kanske svårt, jag vet inte riktigt vad som ska vara svårt att berätta ändå, men det jag hatade mest var ändå, alltså, vad tyckte du om Tobey Maguire? Jag är lite trött på, jag tänker inte dissa honom, för att jag tycker jag har gjort det tidigare i det här programmet, alltså att han inte är någon favorit. Så jag, när Tobey Maguire finns i rolllistan, så vet jag vad jag kan förvänta och inte förvänta. Ja, det är sant. Det är väl bra att han inte finns ofta i rolllistor. Ja, eller så här, det enda jag kan känna är att det skulle faktiskt vara lite intressantare, tycker jag, att få se honom. Det känns som att han vill, precis som sin gamla kompis DiCaprio, fortfarande vara så här världens sexigaste på något sätt. DiCaprio tror jag inte känner det, för det slipper man känna när man har blivit kallad det. Ja. Men det känns som att Tobey Maguire fortfarande så här vill vara den här mystiska liksom mannen på film, eller då actionhjälten Spider-Man, istället för att hitta det här universumet som han kanske startade i. Alltså det är det enda jag kan känna. Men samtidigt, vad fan, det finns många skådespelare man kan njuta av, man behöver inte gilla alla. Så att jag bryr mig inte så mycket. Nej, det svåra blir ju när hela filmen hänger på hans axlar. Då sitter jag och suckar lite i alla fall. Ja, men här jag tycker Baz Luhrmann är... Hans axlar är ett större problem, alltså så här. Och apropå den här att filmatisera en roman, det är ju klassiskt att kanske välja en. Det problemet finns ju här verkligen, att så här, men välj en av berättelserna i den här berättelsen som du vill fokusera på. Det brukar ofta ge ett bättre resultat. Men det vet jag inte. Mitt förslag skulle vara kanske bara att balansera det lite. Alltså jag vet inte, jag störde mig aldrig. Det var mer bara som att, det var inte som att det var för mycket av någonting så att något annat inte fick plats. Det var bara som att i hela den här handlingen som måste berättas som är taget från boken, så har man aldrig bara få de där blickarna eller bara den där känslan av att när ni två håller hand så är det viktigaste som kan hända två människor. Men det är ofta ett resultat av att man har haft för mycket att berätta. Har man inte för mycket att berätta och är lite mer fokuserad, så finns det plötsligt ögonblick, tid till de där scenerna. När jag tänker tillbaka på de här filmerna, så känner inte jag att fan vad mycket skit de var tvungna att försöka få in i den här filmen. Ja. Så jag tycker bara att det var någonting som kändes lite stelt bara i båda filmerna i hela regibiten. Men jag tror även att Mia Farrow, eller så Robert, någon av dem har även kritiserat den gamla filmen och just kemin. Att det inte fanns någon kemi mellan dem. Ja, det var Mia Farrow som gjorde det och sa att Robert Redford var helt uppslukad av Watergate-skandalen. Jaha. Det är lite intressant att då håller han på med alla presidentens män liksom, i sitt huvud. Ja, i alla fall. Grunden läggs i alla fall. Ja. Det tog några år innan den kom. När kom alla presidentens män? Jag tror 74-5 då. 76-75. Så det är där efter Great Gatsby 70-talsfilmen. Ja. Då kan man tänka på det. Om någon mot förmodan ser den gamla 70-talsversionen, så finns det lite ögonblick där Robert Redford står och tittar ut över en brygga. Och då tänker han förmodligen på att nu ska vi göra alla presidentens män. En film som alla kommer försöka göra sen i hela världen. Efter att den har kommit kommer att försöka göra sin egen alla presidentens män. Och ingen kommer försöka göra The Great Gatsby. Han vet det där när han står på bryggan. Vad tänker Leonardo DiCaprio då när han står på bryggan och kollar ut mot det gröna ljuset? Han tänker bara, gud vad jag längtar efter i slutet av den här filmen att åter en gång få dö, så att alla tjejer kommer fortsätta gråta. Precis som de grät i Titanic kommer de gråta när jag dör. För jag dör i varje film. Ja, det är ju hans så här säljmärke, eller hur? Han dör, och han gör det bra tycker jag. Det känns inte som att han dör så här, oh shit, nu dör han igen i varje film. Ja, han dör i den här filmen. Nu kommer spoilers. Då är han spåret och sagt att han dör. Men hans död var lite sexigare än Robert Redfords död. Ja, men Robert Redford låg och guppade på en luftmadrass. Ja. Som, du vet, som, jag vet inte vad, bakgården i en svensk villa på 80-talet. Ja, men jag kände att skotten gjorde lite mer ont på, alltså för skottet på DiCaprio, han glider ner i vattnet och så läcker det knappt. Man förstår att den här kulan har sökt sig rakt in i hjärtat. Han är knalldöd. Medan Robert Redford på den där luftmadrassen, då så här geggade det upp lite. Det var nästan som att Sam Raimi hade fått gå in och göra en liten blodeffekt där. Med det här sega konstiga 70-talsblodet som är lite så här tjock färg. Men jag gillar ju någonting med de där skotten, där man hör skottet och så tar det lite tid innan karaktären som blivit skjuten ser eller känner av det. Ja. Så det fick vi lite här med att när det där tittar ner, det gör ont som fan, och så plötsligt bara läcka lite blod under den här våtdräkten man har på sig. Den manliga baddräkten. Jag gillar våtdräkt, precis. En baddräkt från 20-talet. Medan Robert Redford med låder och fick med gangsterskott i sig. Han fick väl flera skott. Ja. Han blir lite mer så här Bonnie and Clyde avrättad liksom. Har du någonting du vill avsluta snacket om Great Gatsby med? Nej, inte mer än att jag antar att ganska många, för recensionen har varit, det är precis som med Moulin Rouge, den får sina fyra och den får sina tvåor. Det känns som att Baz Luhrmann är lite sån. Polariserande med andra ord. Ja, men så gillar man dem, gillar man Baz Luhrmann så kan man nog ha rätt men det skoj. Men det här Baz Luhrmann, alltså, jag tycker inte han är så homogen som regissör. Alltså, så jag vet inte riktigt, alltså... Jag tycker den här är väldigt... Den är för lik Moulin Rouge. Men det är ändå inte som att... jag tycker Tim Burton gör mer likadana filmer om igen. Baz Luhrmann gör ju ändå rätt olika filmer. Det tycker inte jag. Inte, alltså, i så fall gör Martin Scorsese mer olika filmer. Men han har ju fortfarande trademark. Ja, det har jag inte sagt någonting om. Det gör han. Ja, nej, men det, jo, men jag tycker han... Baz Luhrmann känns absolut igen. Precis som Almodovar också. Man märker ju när det är Baz Luhrmann. liksom. Man vet ju vad man får och man vet. Nej, men hade du sett Australia och du inte visste att det var Baz Luhrmann, så tror inte jag att du per automatik skulle tänka att det här är en Baz Luhrmann film Men varför väljer du den filmen jag inte har sett? Om jag hade sett The Great Gatsby hade jag inte förstått att det var Baz Luhrmann då. Det är väl mer intressant. Hade man det? Ja, jag kan se den här filmen inte tänkt. Jag kan ha tänkt att den här filmen var av Mac G. Ja. Jag tycker inte den. Jag tycker bara att jag förstår vad du menar också, såklart. Jag vet om att vad Baz Luhrmann, han är en väldigt visuell regissör, lekfull med kameran, och det ska vara lite så här extravagant. Men nu har jag bara sett 4 filmer han har gjort, men jag tycker inte riktigt att han har den. Jag tycker att Burton är mer, att han upprepar sig mer än vad Baz Luhrmann gör. Ja, men det här skulle jag sett att han upprepar sig mer. Jag har sett Moulin Rouge 2 i 3D. Ja. Och jag är inte så intresserad av honom där. Alltså fan, han saknar en ironi, Baz Luhrmann. Alltså Almodóvar har ju en ironi till sitt universum. När man gör den här typen av filmer som han vill göra, de här överflådiga, lite överspelade sakerna, så skadar det inte att ha en glimt i ögat. Och det känner jag inte med Baz Luhrmann. Nej, han känns som en rätt torr kille, det kan man hålla med om. Men därför passar han väl jävligt bra ihop med Tobey Maguire säkert, för Tobey Maguire är så jävla rolig heller. En sista avslutande grej, så kan jag bara säga att fan, jag älskar tonårstjejer. Skillnaden var när jag såg Evil Dead, så hade man de här Evil Dead-fantasterna i salongen som säger typ hö hö hö. Men tonårstjejer var det så, det så här, på man går på Håkan Hellström-konsert eller ser Leonardo DiCaprio-film, så de lever sig in så förbaskat. Och jag tycker så mycket om det, för att under Great Gatsby så trivs jag under visningen, eftersom jag sitter bredvid ett tjejgäng på kanske så här, vad kan de vara, 16 år gamla, 5 stycken. Och de gråter ju, alltså när DiCaprio dör, de gråter precis som att det är Titanic 2 och DiCaprio dör igen. Och de skrattar och de säger så här, de lever sig in i den här kärlekshistorien, så att den blir bättre just då än vad jag hade tyckt om jag hade sett den med de där snubbarna som satt och såg på Evil Dead. Och det tycker jag om. Det är precis som att gå och se så här Disney-filmer med en barnpublik som bara skrattar och gråter och i och för sig ställer jobbiga frågor till de vuxna som kanske avbryter ibland. Men när de här små flickorna satt och grät, ville du krama om dem då? Nej, det är inte så att jag kommer ut här att jag älskar tonårstjejer på det sättet. Snarare att jag, deras fick mig att känna, de är ju kära. Trots att jag inte, Baz Luhrmann fick inte mig att tro på sin historia, men de här tonårstjejerna fick mig att tro på deras kärlekshistoria. Ja, fan, senaste gången jag satt med tonårstjejer och så film var ju med Rick Mike. Och då kände jag mig bara så liten och obetydlig för de här människorna, så att de tjoa och kimmade åt de nakna, vältränade kropparna på duken. Ja, precis. Så jag har ingen bra erfarenhet av tonårstjejer. Ja, men du beskriver ju den klassiska, vad är det här klassiska uttrycket, vita kränkta mannen liksom. Det var en återspegling av det, att man bara, shit, jag har inget att komma med som de där på bioduken. Fan, den filmen är så dålig, och den verkar leva kvar i filmhistorien. Jag tycker den refereras till som... Merrick Mike pratar om nu, eller? Ja. Vet du vem som spelar i den filmen? Som jag har hyllat i det här avsnittet. Vem har vi glömt då? Jag är inte med. Nej, säg. Olivia Munn. Jaha, jag tror det var någon som vi hade hyllat. Nej. Ja. Men du får gärna vara med och hylla Olivia Munn om du vill just då. Ja, men nej, jag har sett för lite Olivia av henne. Jag kan inte göra det. Jag har ingen uppfattning om henne på det sättet. Nej, men du är i alla fall välkommen när du vill, Gustav. In till Olivia Munn-klubben som jag startat nu. Ja. Och ser därför lite fram emot Newsroom säsong 2. Men det är ett allt för det här avsnittet. Gustav, eller vill du säga någonting? Nej. Ja, då var detta avsnitt 83 av vår lilla filmpodcast Idag snacka. Jävligt kul att ni lyssnar. Och ni lyssnar ju, om ni vill, via iTunes. Eller ska ni lyssna via vår hemsida, idagsnacka.se. Eller ska ni lyssna via filmfenix.se. Tipsa gärna om film om ni vill till oss. Och gilla oss gärna på Facebook om ni inte gör det. För det uppskattar vi. Och var gärna med i diskussionerna där och kommentera om hur dåliga eller hur bra vi är. Vi har en omröstning som känns rätt, som att den börjar bli rätt avslutad. Det vill säga att det kommer inte ske någon större förändring. Men om vilken David Lynch-film vi ska prata om. Och just nu leder Blue Velvet strax före Mulholland Drive, tror jag. Jag tror det, ja. Men det går att fortsätta trycka där, för det är inte riktigt dags för den filmen. Men och det kommer dyka upp fler sådana omröstningar, även om vi kanske inte har diskuterat David Lynch ännu. Så att håll utkik efter dem. Där gillar vi också att ni trycker till. Ja, och sagt, de filmerna grundar sig ju i era filmförslag. Så maila oss eller skriv till oss, eller på något sätt ta kontakt med oss om det finns någon film som ni tycker vi ska prata om. För vi har många vi själva vill prata om, men det är även roligt att få tips, såklart, som Gustav brukar snacka om här. Att det får, det, vad ska man säga, det får ditt liv att skina upp lite. Men nu ser jag då Gustav, och så hörs vi nästa vecka. Yes, hej. Hej då.